tennis, en tung kavaj och blåa jeans. Och packar sen ner resten. Jag åker bort, men inte långt. Jag åker kort mot salta val och solsemester. Följ med mig, säg ja, inte nej. Här kommer jag, nu börjar festen. Det blir en sommar i Sverige igen. Ja, en sommar i Sverige igen. Sand, i Bohuslän och Härnösand. Ja, var som helst längs kusten. En iskall ö, en grillad bit och solblick hår. En naken rygg som väcker lusten. Kärleken får liv om igen och värmer sen långt in på hösten. Det blir en sommar i Sverige igen. Ja, en sommar i Sverige igen. Det blir en sång.